ki Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandırsın. Münafıklara da dilerse azap etsin veyahut tevbelerini kabul buyursun. Şüphesiz ki Allah çok yardımcıdır, çok merhametlidir.